کہ اللہ مختلف تعالیٰ اس کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل ھو اللہ پڑھنا ہے, یا جو چاہیں آپ سورت پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل, شب برات کا آغاز ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6 نوافل ادا کرنے کی ترکیب جاری ہے. ابھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت اور دیگر اسلامی بھائی 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. الحمدللہ عز و جل یہ نوافل کا سلسلہ جاری ہے, اس کے بعد مزید 2 رکعت ادا کیے جائیں گے اور تلاوت ہوگی, سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر 2 نوافل مزید پڑھے جائیں گے, تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو انشاءاللہ عزیز ہم دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان علیشان سنیے. فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بقر عید کی رات نمبر 2, عید الفطر کی رات نمبر 3, شعبان کی 15ویں رات, اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, اور 4th رات عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک. تو الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول اس رات نماز اس رات طلوع غروب آفتاب سے انشاءاللہ عزیز طلوع فجر تک جاری رہے گا, اور ہم انشاءاللہ عزیز اس کی برکتیں لوٹتے رہیں گے. شعبان المعظم کی یہ رات جو ہے یہ بڑی برکتوں والی ہے اور بڑی نازک رات ہے. اس رات نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے, بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. غنۃ الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہنانے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی بھی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ عز و جل نوافل ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آئیے ہم ایک اور روایت سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے, اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں, مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ آج کی بابرکت رات میں بھی ہم ان گناہوں سے توبہ نہ کر رہے ہوں۔ الامان الحفیظ، یہ مبارک رات آئے اور ہم محروم رہ جائیں، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی ایسا فرد جو ان گناہوں میں مصروف ہے، گناہوں کا عادی ہے، اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا ہمیں فوراً سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 رکعت نوافل ادا کیے جا چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ العزیز مبلغ دعوت اسلامی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ جب بھی تلاوت کی جائے تو ہمیں غور سے سننے کا حکم ہے۔ اس دوران کوئی بھی وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید پر ہونی چاہیے اور ہمیں بڑے غور کے ساتھ اللہ رب العالمین کا کلام سننا چاہیے۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے جو خوش قسمت، اللہ رب العالمین پڑھے نا وہ آہستہ پڑھے، وہ خوش قسمت کوئی نہ سنے اس طرح، اور آج کی رات اور یاسین شریف کوئی بھی نہ پڑھے، کیونکہ یہاں سے پڑھ کر سنائی جائے گی، تو صرف سنیں۔ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے کہ جن کو رات رکنا ہے ان کے لیے اور بھی آسانی ہے، تو انشاءاللہ ابھی صلاۃ تو یہ 6 نوافل وغیرہ ہو جائیں گے نا، تو اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے، روزہ دار انشاءاللہ لنگر رضویہ سے فیضیاب ہوں گے، اور سبھی کے لیے لنگر رضویہ ہے، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز اب پیٹ بھر کے کھا کے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ پھر یہاں انشاءاللہ ساری رات گزارنی ہے آپ نے، انشاءاللہ آج کی رات عبادت میں گزرے گی، سحری کا بھی انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام ہوگا، لنگر رضویہ انشاءاللہ دونوں ٹائم ہے آج۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر توجہ سے سننا ہوتا ہے، جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہو اس پر تو فرض ہے کہ وہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون،

وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ بَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزِّلِ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما لا نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اب دو رکعت نماز نفل پڑھنے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلاؤں سے حفاظت فرمائے. سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں یا جو صورتیں آپ چاہیں سورہ فاتحہ وقت پڑھ سکتے ہیں, پھر 21 بار چپ چاپ قل ھو اللہ پڑھیں, دوسروں کو آواز نہ جائے, اس طرح خود اپنی آواز سنیں. یہ ہر پڑھنے میں شرط ہے کہ جب تک یعنی کوئی شور وغیرہ نہ ہو تو اپنی آواز اتنے تلفظ ادا ہو کہ اپنے کان سے آواز سن سکے, پھر انشاءاللہ اس میں سابق یاسین شریف وغیرہ پڑھ کے سنائی جائے گی. الحمدللہ عز و جل. ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اور طار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مزید دو نوافل ادا کر رہے ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ عز و جل اس کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عزیز ان دو نوافل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان کی جائے گی. تو ابھی انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے امیر اہل سنت نے جو رسالہ آقا کا مہینہ تالیف فرمایا ہے اس کی ایک روایت بیان کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے. ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علی صلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا, یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی, جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی, بشرطے کہ دعا کرنے والا اشعار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا, جادوگر, کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو. پھر آپ نے یہ دعا کی, اللہم رب داؤد اغفر لمن دعا کا فی ہذہ اللیلۃ او استغفر کا فیہا, یعنی اے اللہ عز و جل اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے, ہر خطا تو در گزر کر بے قصور مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے قصور مجبور کی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، شب بارات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے. اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنے کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات میں بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام باہکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چھ آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر ایک، شراب کا عادی. نمبر دو، ماں باپ کا نافرمان. نمبر تین، زنا کا عادی. نمبر چار، قطع تعلقی کرنے والا. نمبر پانچ، تصویر بنانے والا. اور نمبر چھ، چغل خور. اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تحمد ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گناہوں سے اگر معاذ اللہ عز و جل کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے پہلے، اور الحمدللہ اب تو شب برات آ چکی، ہمیں فوراً سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب بنا لینی چاہیے. امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم عالم اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے اپنے ایک معتقد کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے تعلق سے ایک مکتوب شریف یعنی خط جو ہے وہ روانہ فرمایا. اس کی افادیت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے کچھ یوں تحریر فرمایا کہ شب بارات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت جل جلالہ میں پیش ہوتے ہیں. مولا عز و جل باطفیل حضور پرنور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو بہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسعہ یعنی کوشش کر کے قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں. الحمدللہ عز و جل نوافل ادا کیے جا چکے ہیں، ابھی امیر علیہ سنت بھی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی بھی حاضر ہیں، ابھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ تلاوت قرآن بڑے غور سے سنیں، اور تلاوت کے دوران کسی قسم کا کوئی وظیفہ کوئی ورد نہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما لا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا. میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھے, اپنی مرضی کی سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدن چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6 نوافل ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ابھی 4 رکعت ادا کیے جا چکے ہیں اور ابھی 2 رکعت اس نیت سے پڑھے جا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. انشاءاللہ عزیز جیسے یہ نوافل ادا کر لیے جائیں گے اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد دعائے نصف الشعبان پڑھی جائے گی. ہم جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتوب سن رہے تھے, آئیے اس کا اگلا حصہ سنتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ باذن ہی تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت جل جلالہ میں پیش ہوں. حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے. حدیث پاک میں ہے, التائب من الذنب کما لا ذنب له, یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسی حالت میں باذن ہی تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے, بشرطے صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ گناہ مٹانے والا رحمت کرنے والا ہے. یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمد تعالی یہاں سالہائے دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے. امید ہے آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجر کر کے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عامل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيء, یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو کہ مصداق ہوں۔ اس فقیر یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں، فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل کرے گا۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند کیا جاتا ہے، صلح و معافی سب سچے دل سے ہو، والسلام۔ تو ہمیں آپس میں معافی تلافی کر لینی چاہیے، اپنے حقوق معاف کر لینے چاہیے، اور مزید آج کی رات عبادت میں گزارنی ہے، اور کل انشاءاللہ عزیز روزہ رکھنا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو آج کی رات کتنی برکت والی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے عافیت طلب کرنے والا۔ تو یہ اس قسم کی آواز یعنی اس طرح کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے رزق حلال کی دعا کریں، اور مصیبتوں سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر ضرور کرم فرمائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھنی ہے اور اس سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر چمچم برسے گی اور ہماری دنیا و آخرت اچھی ہو جائے گی۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، آج کی رات اعمال نامے تبدیل ہوں گے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ رات ذکر الہی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اور مزید قیام کر کے نمازیں پڑھ کر گزارتے ہیں، وہ ایک واقعہ سماعت فرمائیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں مصروف عبادت تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر کیا لکھا تھا، ہاذہی براءتم من النار من الملک العزیز لعبده عمر بن عبد العزیز، یعنی خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے کتنی ڈھارس ہے اس واقعے کے اندر کہ انشاءاللہ عزیز اگر ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے حصہ ملے گا۔ اور جیسے آپ نے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سبز رکہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا، یقیناً یہ آپ پر خاص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی۔ ہم بھی کوشش کریں اپنا دل ذکر الہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام میں اور اجتماعی ذکر و نعت میں گزاریں، انشاءاللہ ہمیں بھی رحمت الہی سے وافر حصہ ملے گا، اور نیکی کی حصول کے لیے ہمیں اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی سے فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف رہ کر اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی قبر کو اچھا کریں اور رب تعالیٰ عز و جل کو راضی کر لیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔

وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ إِلَٰهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةٍ نِّصْفٍ مِّن شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ أَن تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلْبَاءِ مَا نَعْلَمُ وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت الاعز الاكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب الانبياء يا رب الصحابه يا رب التابعين يا رب التابعين يا رب مصطفى صلى الله عليه وسلم. اے گناہگاروں کے پروردگار، اے خدا غفار، اے ہمارے امام احمد رضا، اے رب قدیر، اے قطب مدینہ کے پروردگار، اے ہمارے غوث اعظم کے رب العظم، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے، اے ہمارے داتا علی حجبری کو دینے والے، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمانے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے حاجت روا، یا اللہ تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کے ایک بار پھر ہمیں شب براءت سے ملا دیا. الہ العالمین، تیرے کرم سے یہ لمحات تیرے گھر میں گزر رہے ہیں. الہی کہیں حسب سابق آج کی رات پھر ضائع نہ ہو جائے جیسے پچھلی راتیں سب کے سب ہم نے غفلت میں گزاری. اب چند لمحات جو مسجد میں گزرے وہ بھی اے اللہ گزرے غفلت ہی میں ہیں. الہ العالمین، ہمارے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، دل نہیں لگتا، دل بھاگنے کو چاہتا ہے، دل کھانے پینے میں مشغول رہتا ہے. الہ العالمین اپنی عبادت کا ذوق نصیب کرتے ہیں. یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے، الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے. اے شب براءت دینے والے پروردگار، ہمیں گناہوں سے براءت نصیب کر، گناہوں سے چھٹکارا دے دے، گناہوں سے نجات دے دے. اے شب براءت دینے والے رب ہمیں عذاب قبر سے براءت دے دے، ہمیں برے خاتمے سے براءت دے دے. رب کریم قبر کی گھبراہٹ سے براءت دے دے. اے شب براءت کے رب ہمیں قبر کی وحشت سے بچانا. یا اللہ بتی چلی جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، سوئے تو نیند بھی نہیں آتی. یا اللہ ان قریب اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ وہاں نہ اے سی ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، نہ کھڑکی ہوگی. اے اللہ کچھ بھی نہیں، اندھیرا گھپ ہوگا. رب کریم آج کیڑا مکوڑا لباس میں گھس جائے تو اچھال دیتا ہے، قبر میں نہ جانے کیا کیا ہوگا. یا اللہ اگر تو ناراض ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ شب براءت اپنی اپنے محبوب کی امت کو دینے والے، آج براءت کی رات، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات تو نے ہمیں عطا کر ہی دیے، تو ان آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا دے ہی دے، برے خاتمے سے چھٹکارا دے ہی دے، اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا دے ہی دے، قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا دے ہی دے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے ہی دے. میرے خدا تیری قسم، تیرا عذاب کوئی نہیں سہ سکے گا، ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی تیرا عذاب برداشت نہ ہوگا. میرے مولا، اے مولا، جہنم کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، قیامت کی گھبراہٹ سے دل بیٹھا جاتا ہے. اے اللہ برے خاتمے سے دل خوف زدہ ہے، قبر کی گھبراہٹ سے ڈر لگ رہا ہے ان قریب. اے اللہ موت آ جائے گی، ہمارے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پہ لاد کے اندھیری قبر میں ڈال دیں گے، مٹی منو مٹی تلے داب دیں گے. مولا ہمارا کیا ہوگا؟ تو ناراض ہو گیا تو اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے رب کریم عبادتوں ریاضتوں کے ذریعے تو ہم راضی کرنے میں ناکام ہی رہے. اے اللہ ایک بھی سجدہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کرنے سے قاصر رہے، تیرے پسند کا کوئی عمل ہم سے نہ ہو سکا، کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں جو اللہ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہم بالکل تہی دامن ہیں. مولا تیرے رحمت والے محبوب کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ اولیاء کا واسطہ بے حساب بخش دے، انبیاء صحابہ کا صدقہ بے حساب بخش دے. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دے دے. الہ العالمین جتنے یہاں جمع ہیں سب کی جائز مرادوں کے تعلق سے ان کے حق میں بہتری پر نظر فرما. مدنی چینل کے جتنے ناظرین دعا میں شریک ہیں ان کے حق میں بھی یہی ہو. اے اللہ ساری امت کی مغفرت ہو، اے اللہ سب کی بخشش کر دے. یا اللہ ہمیں تو بے حساب بخش دے. تجھے واسطہ آج کی شب کا مولا, تجھے واسطہ آج کی شب کا مولا, میری بخش دے ہر خطایا الہی, میری بخش دے ہر خطایا الہی. یا اللہ, شب برات کا واسطہ ہمارے مریضوں کو امراض سے شفا عطا فرما. الہ العالمین, شب برات کا واسطہ ہمارے مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے براعت دے دے. یا اللہ, جو بے روزگار ہیں حلال آسان روزی دے. قرضداروں کے قرضے اتر جائیں, جن کے پیچھے دشمن لگے ہیں دشمنوں سے نجات دے دے. الہ العالمین, جن کے گھروں میں ناچاقیاں ہیں گھروں میں اے اللہ امن قائم کر دے. بے اولادیاں دور ہوں, نیک اور سنتوں بھری اولاد نصیب فرما. الہ العالمین, جن کے روٹھے ہیں منا دے, جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, جو اے اللہ گم شدہ ہیں یہ اپنے گھروں پر پہنچ جائیں, جو دیگر ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے وطن کو لوٹ آئیں. اے اللہ, جتنے مسلمان دنیا جہان میں جس بھی مصیبت میں گرفتار ہیں بیچاروں پر آسانیاں کر, رحم کی کرم کی درخواست ہے میرے مولا تجھ سے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مقدي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول. انشاءاللہ عز و جل آج شب براءت 10 بجے کم و بیش عشاء کی جماعت ہوگی. یہاں پر لنگر رضویہ کا انتظام ہے, اطمینان سے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھ لیجئے 10 بجے انشاءاللہ آج. کل پھر انشاءاللہ حسب معمول 9:30. آج انشاءاللہ 10 بجے عشاء کی جماعت کی جائے گی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. جی ٹھیک. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله عز وجل امیر علیہ السنت کا سالہا سال سے شب برات میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق 6 نوافل اور تلاوت وغیرہ کا معمول ہے. الحمدللہ عز و جل نوافل ادا کیے گئے, تلاوت کی گئی, دعا مانگی گئی. انشاءاللہ العزیز اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب برات کا سلسلہ تقریباً 10:30 بجے شروع ہوگا. انشاءاللہ العزیز ہم 10:30 بجے حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجئے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں